دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خفت، دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خفت، نه از این دل غلتیده به خون خواهم خفت. زین گونه که بسته نرگست خواب مرا، در گور به حیرتم که چون خواهم خفت. رندان بساط عشق درداشامند، رندان بساط عشق درداشامند، فارغ ز می لعل و رخ گلفامند. بی منت بال طایر فردوسند، بی زحمت صیاد اسیر دامند. روزی که به خانه وصل مهمان گشتم، روزی که به خانه وصل مهمان گشتم، شرمنده انتظار احسان گشتم. زان چشمه حیوان چو کشیدم آبی، از زندگی خویش پشیمان گشتم. اشعاری که شنیدید از بانویی است جمیل نام، زاده صفاهان، خوبروی و شیرین زبان. تذکرةالخواتین وی را از سرایندگان قرن 11 می‌داند و از جمله زنان شاعری که ظرافت طبع و لطافت خدادادی را توأمن در نهاد داشته. جمیله پس از نشو و نما در زادگاه خود به هندوستان رفت و در آن دیار نیز شهرتی به سزا یافت. برخی را عقیده بر این است اشعاری که به نام خواجه حبیب الله معروف است از سروده های زوجش جمیله است. قتل چمنی به خشم و کین می ارزد، قتل چمنی به خشم و کین می ارزد، خونم به شکست آستین می ارزد. در کنج دلت خیالت ار با ما هست، حضوردن دوستان به این می ارزد. دارم دلی خونی، دارم دلی خونی، thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد،